Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Det kan godt være, at du stadig slikker sorgen efter et rædselsfuldt 2022, men 2023 er der en helt anden sag, også her i Millionærklubbens konkurrence, hvor de sidste, i hvert fald lige her og nu, ser ud til at skulle blive de første. Efter en måned i konkurrencen ligger Mads Christiansen forrest med 19% afkast. Michael er lige hale med 17%. Derefter kommer Lars Persson med 7%. Og sidst, men bestemt ikke mindst, der er Lars Svendsen altså på 0. Alt kan ske herfra. Der er stadigvæk 11 måneder og en dag og gøre godt med. Vi skyder en ny børseuge i gang her i dag. En nyhedstung en af slagsen med Lars Persson i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Persson. Godmorgen, Bolig. Og så særlig varmt velkommen til vores special guest, Thomas Tang fra Medium Invest. Godmorgen. Partner og stifter af Medium Invest, porteføljeforvalter der også. Det er small- og midcap-aktier, som I investerer i. Thomas, hvordan er I egentlig kommet fra land her i 2023? Jamen, det er fuldt markedet op med sådan 5% stigning cirka. Mm. Så det har været stille og roligt, ikke de helt store udsving. Så hvordan er det i sådan en tid, som vi lever i her nu, hvor der er masser af usikkerhed derude? Har de små og mellemstore aktier sværere ved at følge med? Nu siger du godt nok, at de har fulgt de store indeks, men sådan generelt set, hvis vi skal prøve at trække noget læring ud af det, er det så sværere at få de små og mellemstore aktier til at flyve under sådan nogle tider her? Altså der i hvert fald typisk, så falder de jo mere under nedture og stiger også mere under opture, nogle gange med lidt forsinkelse. Så når en optur starter, så er det mest de største likvide aktier, der stiger allerførst, og så kommer det ligesom stille og roligt længere ned blandt koderne til de mindre selskaber. Så der er i hvert fald både noget større volatilitet, større udsving, og så der som kan også være sådan lidt timingsmæssig effekt af, hvornår kurserne stiger og falder. Og nu virker det altså som om, at 2023 indtil videre i hvert fald afkastmæssigt er helt anderledes end 2022 var. Har I lavet om på porteføljen her i løbet af den første måned? Nej, altså vi investerer jo utrolig langsigtet. Vi investerer jo efter, hvor vi mener, aktierne er om 5 år. Så hvad der sker på månedsbasis rykker ikke særlig meget. Men vi har foreslået en udvidelse af vores investeringsmandat fra i dag, er det Danmark, Norge og Sverige, til at inkludere hele Europa small cap segmentet, så vi har flere kandidater at kigge på. Men det er ikke noget, der er besluttet nu. Det er vores aktionærer, der skal tage stilling til det på vores generalforsamling. Hvornår bliver det besluttet? 8. februar. Okay, så det kan være, der kommer helt nye aktietyper, havde nær sagt, i jeres portefølje hos Medium Invest, hvis det går igennem. Ja, så vil vi kunne udvide vores investeringsportefølje med en del nye navne. Mm. Er det, fordi det er for kedeligt i Norden, eller hvad er der sket, eller hvorfor? Vi har kigget på samtlige interessante investeringscases i Norden, alle de selskaber, der kunne være relevante for os. Mm. Og når man så genbesøger et selskab 6 måneder senere, så er det sjældent, der er sket det helt store, så man kan simpelthen sige, at stå og genbesøge, genbesøge og genbesøge. Nogle gange finder man noget, men som regel er der ingenting sket. Nej. Jeg tror, man kan få et bedre afkast af vores tid ved at kigge på nye selskaber, som vi aldrig har set før, hvor der er en større sandsynlighed for at finde en ny guldklump, end at genbesøge, hvad vi har kigget på. Og et af de selskaber, du har talt om her i Millionærklubben, Thomas, det er Note, som er regnskabsaktuel i dag. Altså, regnskabet er næsten lige landet. Du skal lige have lov til også at stå og summe lidt over, hvad det er, der egentlig kommer ud fra selskabet. Så lad os vende tilbage til lige præcis Notes regnskab, og så vende blikket mod det aktuelle aktiemarked herhjemme, Lars Persson. Hvad sker der derude? Jamen, vi tager en lille puster, og vi falder lidt tilbage. Amerikanske futures her til morgen lidt ned, og det var egentlig en fin fredag, hvor vi kørte op, men så lige de sidste 20 minutter halv time, der tog vi noget gevinst, eller de tog noget gevinst derovre. Men altså, vi ligger jo stadigvæk over de der 3900, 3800 på S&P. Vi er hver gang op at kysse de der 40.000 og 50. 4.000. Ja. 4.000 og 50, undskyld. Og ja, vi var lige op i 4.090 i fredags, og så kunne vi ikke rigtig holde. Så vi ligesom indsnæver båndet, vi er i. Vi får ikke skabt den her nye top. Jeg havde en artikel ude i fredags om, at det er meget grumset, det er meget mærkeligt, fordi normalt, når der har været sådan en krise, så har vi sådan 3 bull traps, og vi mangler ligesom den sidste bull trap for ligesom at blive færdig, men spørgsmålet er jo, om den her gang er anderledes. Og hvad er en bull trap? Jamen det er, når vi tror, at markedet skal op, og så falder markedet faktisk bare. Selvom der er etableret måske et købsignal, det tænker Thomas er lige om, inden vi gik ind, jamen, hvordan gør du egentlig her med teknisk analyse op til regnskabssæsonen? Fordi man kan jo godt komme til at se dum ud, hvis markedsdeltagerne tror, at en aktie skal op, og begynder at købe op før regnskabet, og så der kommer et dårligt regnskab, og så sender man den bare ned, og så forsvinder signalet. Men det er jo sådan, vi tekniske analytikere må arbejde en gang imellem. Nogle andre gange, så sidder vi jo og siger, jamen hvis der nu kommer et godt regnskab, og den bryder op igennem det her, så er der virkelig luft op til yderligere stigninger. Så på den måde, der arbejder vi måske en lille smule anderledes end fundamentaldrengene, der sidder og regner på forskellige ting og sager. Der kigger vi mere på grafen. Så ligesom om vi mangler den her sidste forkerte, eller den her sidste bull trap, men det kan jo være, det er anderledes den her gang, men markedet, det snæver sig sådan ind, vi har fået de stigende bunde, men vi har ikke fået nye høje toppe, og det er det, der gør, at vi ikke rigtig får den der bull trap, og vi så ryger de der 15-20% ned igen, så vi står sådan et meget mærkeligt vadested. Og det så kan jo også være, Lars Persson, at vi bliver klogere i løbet af den her uge. Det er en ret regnskabstung uge, og nøgletalstung for den sags skyld. Stor uge i tech-selskaberne, der kommer regnskab fra Alphabet, Apple, Amazon, Meta, og for den sags skyld også Snap, Spotify, Pinterest, Peloton, hvis man propper dem ind i sådan samme kasse. Stor uge i medicinalbranchen, hvor der kommer regnskab fra Novo, Eli Lilly, Sanofi, Novartis, Pfizer, Bristol, Myers Squibb, Merck & Company, Takeda. Ej, men altså, det vælter jo ind med regnskabstal, så vi skal sidde og fordøje i løbet af den her uge. Og så er det jo altså også en stor centralbankmøde uge. Der er altså centralbankmøder både i den amerikanske centralbank, Fed og ECB. Bank of England kommer jo også ud med en rentemelding. Så det er også noget, vi kommer til at holde øje med. Så er der nogle nøgletal. Konge af nøgletal lander på fredag, non-farm payrolls. Og jeg ved ikke, hvor vigtigt det er, når vi lige har haft centralbanken på banen. Mm. Men ikke desto mindre, så er det altså noget, som markedet plejer at holde øje med. Hvad bliver vigtigst for dig, Persson? Ja, altså selvfølgelig bliver regnskaberne, men der er jo også det her gældsloft, der lige pludselig driller. Det sagde jeg til dig, Bodil. Du sagde, ja, men det er jo sådan lidt, at det kan godt. Det er bare fordi, vi har været der før, ikke? Jamen det har vi, men man kan jo godt ligesom igen, altså du lukker jo hele det amerikanske system ned, og det er jo altså også med til ligesom at gøre noget ved tingene. Nu har vi jo set kongressen, hvor jeg ved ikke, hvor længe om at finde en second chairman, eller hvad det nu var, de sad og debatterede derovre. Men altså, det er alligevel noget, vi lægger mærke til, at de ikke rigtig kan finde ud af det, og det roder rundt i verdens største økonomi. Så det kan også have spillet lidt ind. Men selvfølgelig er der regnskaberne, og vi har jo set sådan noget blandet regnskaber at komme ud. Mange har måske ramt ind, altså ikke været helt skarpe, men så har de hævet udbytterne, og så har de alligevel klaret sig godt igennem, synes jeg. Altså måske det dårligste regnskab, der har været indtil videre, jeg har set i hvert fald, det var jo Eriksen, som ramte helt ved siden af, hvor man sådan nogle gange klør sig lidt i nakken og tænker, jamen det er jo det, vi alle sammen lever af. Altså hvis jeg ikke kunne få alle de data fra alle verdens børser og e-mails og sådan noget, så kunne jeg jo ikke kommunikere med nogen, men det betaler man ikke noget for, ellers har de virkelig svært ved at lave det. Det så lidt bedre ud hos Nokia, men Eriksen var et dårligt resultat, ikke? Så ja, det bliver lidt spændende at se, hvordan hele ugen ind og ud. Når vi er her alle dage, var det. Lars Persson her i Millionærklubben. Og så er der altså også dagens helt store nyhed. Der skal ny CEO hos Tryg. Det kunne de altså ikke lige tage sig sammen til at melde ud i sidste uge, hvor de kom med regnskab. Der var de simpelthen ikke klar til at fortælle, at Morten Hyppe, han træder tilbage. Det gør han til sommer. Og den nye CEO, det bliver altså ham, der tidligere har været Chief Commercial Officer. Han hedder Johan Kirstein Brammer, som altså bliver ny CEO ude i Tryg. Lars Persson, hvordan tager aktionærerne imod den her nyhed? Jamen altså, lige her fra morgenstunden af, der skal vi lige prøve at se, hvordan vi handler vores trykaktie. Den får vi lige op på skærmen her. Den er nede med 1,7. Altså, Morten Hyppe har jo været der lige så længe, vi næsten kan huske. Ej, det var selvfølgelig også Stine Bosse, men de to var jo også et makkerpar i lang tid. Mm-hmm. Så han har jo været på, undskyld mig udtrykket, tapetet, det lyder helt forkert, men han har i hvert fald været på hos Tryg i rigtig mange år og gjort det rigtig godt. Og markedet har fået sådan vel fortrolighed. Det kan man jo også se, at aktien stiger jo ikke, ligesom vi så med GN Store Nord, da formanden meldte ud, at nu gad han ikke at genopstille til næste valg, og vi så en aktie, der steg, hvad var det, 10%? Jamen så er det sådan måske lidt mere med snøften at tænke, nå ja, han har jo gjort det meget godt i forskellige krisetider, og han har foretaget nogle af de allerstørste opkøb, og som har jo været med til nogle af de største emissioner i Danmark, og det har han jo klaret med. Ja, hvis du spørger Svendsen, hvis nu har været Svendsen, så er nok tordnet lidt, men egentlig med bravur. Nu er det Persson. Nu er det mig, der er her, så må jeg udlægge min, og det har han vel egentlig klaret helt fint. Så den er kun nede med 2%. Så det er selvfølgelig på den her, som jeg tolker det, den usikkerhed om, at nu kommer der altså en ny CEO. Mm. Vi kender ham ikke helt så godt, selvom han selvfølgelig har siddet i direktionen også i ganske lang tid. Men er jo ikke sådan en mand, der er meget synligt derude. Det er jo altså Hyppe, der har tegnet virksomheden godt og flot ud af til. Så det er ham, vi sådan har vendt os til, Lars Persson. Tryk i din portefølje. Kunne det have gang på jord? Jamen, altså, og nok ikke i millionærklubben, hvor der gælder det jo om at ræse lidt, og ikke have så altså, det her kedelige, stabile, men vi hørte jo selv, hvad Morten Hyppe sagde, da vi talte med ham, at det skal jo være sådan en, der udbetaler kontinuerligt udbytte, så det bliver sådan en udbytte, stabil aktie, som man kan have stående nede i sit depot. Når man har et depot i den virkelige verden, så skal man jo også have noget, der er kedeligt og ikke måske ræser så meget, så det kunne jo være en af dem, man havde i sin portefølje, netop også fordi de udbetaler udbytte kontinuerligt, i hvert fald så længe det økonomien kan klare det, og det rækker det til det. Så ja, helt sikkert synes jeg, hjemme i min egen aktieskuffe, var det nok en af dem, jeg ville investere lidt mere i. Morten Hyppe har aldrig lagt skjul på, at han ikke havde tænkt sig at sidde på det niveau resten af sit liv, og efter et par år, som altså garanteret har været meget travle ude i Ballerup, efter at den her gigantiske store fusion, ja, så er det altså tid for ham til at sige farvel og tak. Der skal ske andre ting i hans liv, lige de historier, jeg umiddelbart så. Det handler altså noget om mere tid til børn og familie og den slags. Må ikke også, han lander et par spændende bestyrelsesposter ud over dem, han sikkert allerede har. Johan Kirstein Bramme bliver altså ny CEO, og så kommer der altså to nye ind i direktionen også, så det bliver en femmandsdirektion fremover. Nå, Lars Persson, en dag altså, hvor vi ikke helt kan holde humøret super højt på det danske aktiemarked, på trods af, at Kina er vendt tilbage, og det sådan set går meget godt. At de havde selvfølgelig også et efterslæb. De har været på ferie, de har været holdt kinesisk nytår hele sidste uge, og der skulle altså lige indhentes lidt med de der fine stigninger, som vi har set rundt omkring i verden. Mm. Så det er derfor, at det stiger derude, men det kan vi så altså ikke helt følge med herhjemme. Ja, Thomas Tang, vi har inviteret dig i studiet blandt andet for at tale om nogle af de aktier, som I har i portefølje, men bare lige for at starte et lidt andet sted. Nu spurgte jeg Lars, hvad han kommer til at holde mest øje med i løbet af den her uge, som er ret nyhedstung. Hvad er egentlig vigtigst for dig, sådan en fundamental analytiker? Er det centralbanker, eller er det regnskaber, eller hvad kigger du på? Regnskaber er klart vigtigst. Vi er jo bottom-up analytikere, så vi kigger jo på de enkelte selskaber, og så er det klart, at hvordan de klarer sig, er helt klart også afhængig af, hvordan den generelle økonomi udvikler sig. Vi tror bare ikke, vi kan forudsige, hvordan den generelle økonomi udvikler sig med nogen meningsfuld præcision. Tænker så tror vi godt, at vi kan forudsige, hvordan selskaberne vil klare sig på lang sigt især. På kort sigt er der masser af støj i performance, men på lang sigt især føler vi, at vi ligesom kan identificere nogle selskaber, der virkelig har en konkurrencefordel og er attraktivt prissat og er veldrevne osv. Så det, vi fokuserer helt klart på selskaberne, selvom jeg er ren interesse ikke kan lade være med at følge med, når der er rentemøde i USA eller Europa for den sags skyld. Ja, det kan godt være, at du ikke kan forudsige, hvad der kommer til at ske makroøkonomisk. Det er der jo basically ikke rigtig nogen, der kan. Men du har vel en holdning til det, Thomas. Hvad forestiller du dig, at der kommer til at ske? Det må vel spille ind på dine investeringer? Det, jeg mener, jeg kan have en holdning til, det er, at det mulige udfaldsrum er væsentligt større end normalt. Altså, et normalt år vil man ligesom have, at der er en de fleste vil måske gætte på en økonomisk vækst på 2%, og det er et relativt godt bud. Det kan være, at det bliver 2,5, det kan være, at det bliver 1,5, men i 2023 er der ligesom, vi kan i det værste tilfælde ende i en dyb recession med en inflation, der har bidt sig fast, og i det bedste tilfælde, så kan det være, at vi måske helt undgår en recession, eller den bliver meget, meget mild, og at inflationen, som den er begyndt, fortsætter med at falde helt ned på det langsigtede niveau på 2%, som centralbankerne gerne vil have. Og det er bare en kæmpe udfaldsrum, der er, hvor at man kan sige, at det hele er egentlig muligt. Ja, lidt på det sidste er markedets forventninger, og også med rette, gået lidt mere mod et positivt scenarie. Blandt andet har vi jo i Europa undgået seriøs gasmangel denne her vinter, som jo virkelig kunne have kastet Europa ud i en recession. Men det udfaldsrum er meget, meget stort, og det så betyder for os, og den måde, vi investerer på, det er, at vi prøver at undgå de mest risikable selskaber. Selskaber, som har brug for at rejse penge og taber penge løbende. Fordi at i det dårlige scenarie for den samlede økonomi, kan de blive ekstremt presset. Altså det at gå ud og rejse penge til en underskudsgivende forretning i en recession med høj inflation, altså det kan nærmest blive døden på selskabet. Hvor at at vi i en normal økonomisk situation vil vi være villige til at tage mere selskabsspecifik risiko, altså leve med, at de måske har underskud nu, hvis vi er ret sikre på, at de kommer til at tjene penge i fremtiden, fordi at det kan ligesom ikke koste selskabet livet på samme måde, som det kan i år, hvis det ender dårligt. Men investorerne ser ud til også at have købt generelt ind på det her med en lidt mildere øjne på det her recessionsbegreb. Det ser ikke ud til at blive så dyb eller så lang en recession. Det er i hvert fald lidt at handles lige nu ude på markederne. Samtidig så har vi jo altså også centralbanker, som skal til at måske tage farten lidt af deres renteforholdelser. Og så er der lige de her råvarer, som begynder at stige igen. Vi så tømmerprisen i sidste uge. Den steg over 20%. Altså, og der er jo mange af de her råvarer, som begynder at tikke opad. Noget, som igen kan skubbe til inflation, og så igen kan skubbe til centralbanker, som skal til at stramme endnu mere. Hvordan spiller alt det her sammen, Thomas? Altså, hvordan skal vi sådan blive kloge på, hvad det er, vi kan forvente? Det er jo ekstremt komplekst, og det er også en af grundene til, at det er svært at sige så meget meningsfuldt om, fordi at, som du selv siger, der er utrolig mange faktorer, og der er mange, mange flere, end hvad du lige har nævnt der. Så ligesom at finde hoved og hale i, det er meget, meget komplekst. Mm. Hvis man skal prøve, så tror jeg, man skal prøve at se, om man kan identificere nogle af de vigtigste ting. Altså for eksempel, hvad centralbanken vil gøre, den vil jo typisk på den korte bane diktere markedsudviklingen. Så hvis man for eksempel siger, altså markedet er jo ved at indprise, at den amerikanske centralbank kun skal hæve renten med 25% på deres kommende møde, og de kommer til at sænke renten igen relativt snart. Når jeg lytter til, hvad de siger i centralbanken, så lyder de ekstremt stålsatte på at få slået inflationen ned, hvilket jeg jo ikke mener er den rigtige strategi. Og der kunne man måske frygte, at der er en lille, altså at markedet tror, at de begynder at ise for tidligt. Så sådan nogle ting vil jeg så fokusere på, hvis jeg skulle forsøge. Altså fordi at hvis man skal til at have 100 faktorer med i sin vurdering, så skal man have nogle meget avancerede computerprogrammer, for at man ligesom kan balancere det. Så hvad den menneskelige kapacitet ligesom kan overskue, der tror jeg, at man skal fokusere på de største faktorer, og så ligesom se, om man kan have en kvalificeret mening til dem, hvilket jeg så mener er svært. Så, men det lyder også om, at du tager de ord, der kommer fra i hvert fald den amerikanske centralbank, lidt mere for gode varer, end markedet generelt gør? Ja, altså jeg synes, de har virket meget stålsatte, og det giver også logisk mening for mig at få slået inflationen ned, også selvom det koster en lidt dybere recession eller lidt større opbremsning i økonomien lige nu, fordi at inflationen er så forventningsbaseret, så hvis først den bider sig fast, så bliver den, altså kræver det endnu flere omkostninger at få den slået ned. Så det giver bare logisk rigtig god mening at få slået den ned nu og tage de økonomiske omkostninger, der følger med, fordi de økonomiske omkostninger vil være væsentligt større, hvis man venter. Og alle kigger jo også tilbage på inflationen tilbage i 70'erne, hvor centralbanken for tidligt begyndte ligesom at lempe en smule og lade være med at stramme så meget. Og det der skete, og så det, der kom en ny bølge inflation umiddelbart efter, at de havde slået den første ned. Og centralbanken kan godt kigge på historien og sige, okay, den fejl skal vi ikke begå igen. CME Group, der er den her gigantiske børs, kan man sige, derivatives. Derivater og ja, futures og options og den slags sådan lidt konstruerede produkter, havde han sagt. De laver altid en undersøgelse om, hvor mange markedsdeltagere, der tror på det ene og på det andet op til de her centralbankmøder. Der er altså 99,4% af de markedsdeltagere, der er derude, der tror på, at de kun i citationstegn sætter renten op med 25 basispoint. Så ja, det bliver spændende at se, hvor vi lander henne. Det er altså onsdag aften, vi får en udmelding fra den amerikanske centralbank. Og så er det så torsdag, at vi skal kigge mod ECB. Thomas, hvad tror du, der kommer til at ske der? ECB, de er jo startet senere end amerikanerne, så de skal jo nok holde på lidt længere tid. Inflationen er jo også høj, meget høj i Europa lige nu, så jeg antager klart, at de skal fortsætte med 50 basispunkter. Men er det ikke også bare drevet af, at hele den her energibølge, og den er bare forsinket? Altså, vi kan jo se, hvis man kigger på det svenske marked, hvor den svenske krone også er lav, det der virkelig har drevet det svenske marked, det er jo, at energipriserne har været høje, og deres elpriser har været endnu højere, hvor de er vant til, fordi at vi skulle sende noget strøm nedad, og så har de måtte slukke for nogle kernekræfter. Så i virkeligheden forstår jeg ikke, hvorfor ECB, fordi ECB skulle jo Altså, det er jo ikke fordi, at vi altså, det der har drevet for inflationen i Europa, det er energipriserne. Det er jo ikke fordi, vi har forbrugt rigtig meget mere, synes jeg i hvert fald, sådan, når man ser på det. Vi har jo holdt tilbage alle sammen. Vi har jo sparet på strøm og gas, så det har kun været, at priserne er steget. Så altså, jeg synes, de burde passe på med ikke at gøre det alt for meget, fordi så har de også nogle lande, der ikke kan følge med. Altså Italien og Grækenland og sådan noget. Eller mest Italien faktisk. Grækenland har det lidt bedre. Men der er altså nogle lande, hvor det vil slå hårdt ind på den økonomiske udvikling. Så ja, jeg er sådan lidt skeptisk for, at de skal forsøge alt for længe med de der 0,5. I hvert fald så er der stor forskel på, hvor vi er i økonomierne i Europa kontra USA. Nå, Thomas, nok om alt det her makro... Pis. Som Lars Persson er plejer at sige. Og lad os vende blikket mod nogle af de konkrete regnskaber og de selskaber, som I altså har i jeres portefølje. Og lad os starte med Note, som altså har lagt regnskabstal på banen her til morgen. Er du tilfreds med, hvad du ser? De kommer igen, har man lyst til at sige, med et godt regnskab. Stigende omsætning, stigende margin, stigende indtjening. Væksten, især den organiske vækst, der er stille og roligt ved at klinge lidt af, og det vil jo være fuldstændig naturligt i den nuværende økonomiske situation. Deres ordrebog ser ud til at holde sig fint, den falder også lidt, men ikke noget bekymrende. Så indtil videre leverer de i hvert fald bedre end det, jeg forventer, og vi ejer dem så ikke i øjeblikket lige nu. Fordi det som er grunden til, at vi ikke ejer dem, vi kan jo rigtig godt lide deres langsigtede udsigter, og de har en super dygtig direktør. Men indtil videre ligner det, at de her EMS, altså elektriske samlefabrikker, at de er sluppet stort set skadesfrit igennem en økonomisk opbremsning. Jeg spørger mig selv om, det er det fordi, at der underliggende slet ikke er nogen svaghed i deres marked, at de ligesom bare kommer til at buldre igennem den økonomiske opbremsning, eller er det fordi, kunderne har lagt meget lange ordre i forsøg på at sikre komponenter, fordi der har været enorm komponentmangel. Og indtil videre, så ligner det jo, at de overrasker positivt i forhold til det, jeg frygter. Men der er stadigvæk en risiko for, altså det vil være lidt sjovt, synes jeg. Det overrasker mig positivt, hvis deres underliggende marked ikke bliver ramt af den her økonomiske opbremsning. Men altså, hvad skulle der til, før du kunne finde på at samle den her aktie op igen? Skal du sådan helt over at se, at det kører altså bedre i lang tid, før du tør samle op, eller hvad skal der til? Jeg skal jo ligesom, det er jo altid et risk-reward, så man kan sige, jo højere kursen er, jo bedre, altså jo mindre risiko skal der være for det her scenarie, jeg beskriver med, at deres underliggende marked rent faktisk bliver ramt af den økonomiske opbremsning, mere end det ser ud til, at de gør lige nu. Og kursen er jo relativt flot. Den er jo tæt på all-time high. Mm. Så lige nu skal der nok en del til, at vi vil købe igen. Men at vi er altid åbne for ligesom at opdatere vores syn på casen fundamentalt. Og hvis de bliver ved med at levere over vores forventninger, så vil vores fair value-vurdering jo så også stige, og så vil den jo blive mere attraktiv at tage ind i vores portefølje. Og nu ved jeg godt, at man skal passe på med at have alt for mange følelser ind i det her aktiemarked, Thomas Tang, men altså, kan du godt sådan en dag her sidde og ærge dig lidt over, at du ikke har den aktie? Nej, overhovedet ikke. Nej. Altså, det er ligesom, you win some, you lose some. Altså, det handler om, det er at have en god proces, hvor man i gennemsnit træffer de rigtige beslutninger. Og når vi har en aktie, som vi sælger, så er det jo ikke fordi, vi så tror, at aktien vil gøre det dårligt. Vi sælger jo altid, inden den har nået det, vi mener er fair value, fordi at vi kan finde noget, der er mere attraktivt at investere i stedet for. Så det validerer egentlig bare vores grundlæggende proces og case, hvis de aktier, vi har solgt, fortsætter med at stige. Fordi det er også vores vurdering, de skal gøre det. Fortsætter med at outperforme. Vi mener bare, at vi har fundet noget, der er mere attraktivt i stedet for. Det er fint nok. Der må godt være noget til de andre også. Ja. Thomas, men så nævnte du lige, altså den organiske vækst, når du kigger ned i regnskabet, den ser ud til at klinge af. Hvis nu man sidder og har en note derude som investor og lytter til det her program, vil det være sådan et advarselsflag, som du vil holde øje med? Altså indtil videre synes jeg, de gør det bedre, end det jeg frygter. Men det er klart, altså væksten, organiske vækst, vil man skulle holde øje med, men der hvor man vil se det først, vil jo nok være i ordrebogen. Så det er nok der, jeg vil holde allermest øje. Og så vil jeg så holde øje med, hvor meget kan de få konverteret ordrebog til omsætning. For hvis de begynder ikke at kunne lave den samme konvertering, som de har gjort historisk, af ordrebog til omsætning, så kan det være, at det er den her svaghed hos slutkunderne, der begynder at indfinde sig, og de måske skyder ordrene ud, eller måske ligefrem annullerer dem, selvom det egentlig er fixed ordre i princippet. Men det kan være, at nogle gør det for at tillade nogle kunder i hvert fald minimum skubbe ordre, hvis ikke også annullere dem for at have et godt fremtidigt samarbejde. Så det er nok i virkeligheden det, jeg vil kigge mest på, det er ordrebog, og så hvordan den konverterer til omsætning. Og det tal er på vej ned. Altså det bliver dårligere, men indtil videre gør de det bedre, end det, jeg frygter. Okay, så ikke så dårligt, at du ville få ondt i maven, hvis du sad med den her aktie. Lars Persson, rent teknisk, jeg ved ikke, om du sådan normalt har noter inde på din tekniske kandidatbænk, eller hvad du nu arbejder med. Men hvad siger den til dig, når du kigger på kurven? Jamen, den har det fint, faktisk. Den fandt en bund i oktober og har været opadgående siden, og markedsdeltagerne har godt måske sådan lurer lidt, at de var ved at få lidt styr på forretningen igen, og der har været en vækst, og det her komponentmangel ser man også i nogle af de andre forretninger rundt omkring inden for det her. Jamen, i og med den er i gåsøjen forsvundet lidt, eller næsten helt forsvundet, så går det bedre, og de kan ligesom få solgt deres produkter og tjene pengene. Altså, vi så jo Gavo i sidste uge, der leverer, nu den skal vi snakke om, om Zaptec. Gavo. Ja, som leverer sådan nogle opladerstationer, og de måtte jo ud og meddele, at jamen, de er egentlig en masse ordre, men de mangler lige den der dibidut, der holdt det hele sammen, så derfor så havde de ikke solgt så meget i fjerde kvartal. Så de har jo stadig komponentmangel, skriver de i deres meddelelse. Så det er hele den der linje, der hedder, er der komponentmangel, eller ikke komponentmangel. Det er egentlig den, der afgør lidt i øjeblikket, om det kan komme til at gå godt for selskaberne. Og lige nu er der nogle dele, der oplever det, og nogle dele oplever ikke. Så der er køb på alle punkter. Nu skal man se, at Note er jo steget fra kurs 140 til 220 på med mindre end 5 måneder, så det er også værd, at der er nogen, der sidder og gnider sig lidt i hænderne og tænker, det var en god forretning, så jeg hopper lidt ud. Og vi har sådan et modstandsniveau her omkring de der 220-230, som vi ikke har kunne komme. Vi testede det allerede i december 21, vi testede det i april måned 22, så vi har ligesom, og hvis vi ikke rigtig kan komme igennem den her tredje gang af lykkens gang, jamen så skal vi nok ned og suge noget grundvand, og der er et eller andet støtteniveau omkring de der 180, hvor som vi var nede ved årsskiftet, som jeg godt kunne forestille mig, at aktien kunne sive ned til, også hvis vi får lidt modvind af andre grunde, men det er sådan lige, jeg ser på den i øjeblikket, så vil jeg trykke på købsknappen lige i dag? Nej, det vil jeg nok ikke. Jeg vil nok sætte mig ned og se, om den ikke siver lidt tilbage på et eller andet tidspunkt. Ja. Det ser ud til, at der er andre, der gerne vil trykke på købsknapper. Der aktien stiger omkring 2% her til morgen. Den var op med 5 til at starte med, så der er ligesom taget lidt. Men vi er jo tosse-teamen, det man altid skal huske. Så der kommer sådan lidt chubang her lige til at starte med. Men Lars, har Note en størrelse, som gør, at du synes, den kunne være interessant at investere i? Ja, jeg kunne sagtens være med i. Altså, nu er svensk small cap jo nærmest vores mid cap, så det er jo ikke noget problem, kan man sige. Du skal jo nærmest ned i nogle spotlight-aktier for at finde nogen, der er på vores small cap-niveau. Så der er masser af spændende svenske aktier, synes jeg i hvert fald, i de niveauer der. Så ja, den kunne jo sagtens komme med i Millionærklubbens portefølje. Og Thomas, nu ved jeg ikke, hvor meget de har meldt ud om guidance fremad. Det er jo sådan det, vi sådan, alle sammen er mest optaget. Vi har allerede set fra USA masser af regnskaber, som kommer ud faktisk bedre, end analytikerne havde forventet. Men så skuffer de på deres guidance, og det gør altså, at aktierne de kan falde 5-10% lynhurtigt. Er der noget om guidance fra Note? Har du noget at se på det? Ja, de nævnte 1 milliard i første kvartal i omsætning, regner de med. Og så mener de snakkede om 4 milliarder for hele året. Og nu ved jeg ikke, hvor de lå før, men lyder det godt, eller? Det kræver så, at jeg læser mere ned i det, fordi at, altså det svarer, for eksempel i første kvartal, svarer det måske til en 20-25% vækst, 25 nok tættere på. Men spørgsmålet er, hvor meget er der tilbage af opkøbsvækst? Altså det, der er den vigtige vækstmål, det er den organiske vækst, og det har jeg ikke haft tid til at regne på, hvad så den forventede organiske vækst. Fair nok. Ja. Vi behøver ikke at forvente, at du multitasker her, når du skal stå og tale os, og samtidig også læse ned i regnskaber. Men dejligt, at du lige sådan kunne tegne de store linjer på Notas regnskab. Thomas, der er andre aktier, vi skal omkring fra Medium Invest, Zaptec hedder det, og Crayon er to af de aktier, du tidligere talte om. Jeg tænker, vi lige kan få en opdatering på de to. Hvor vil du gerne starte? Jamen, hvis vi starter med Crayon, så er det jo et selskab, der laver software reselling og software asset management, som er sådan konsulentydelser inden for softwarebranchen. Og de er faktisk, hvis man ser på software, så er det i virkeligheden konjunkturresistent. Det er ikke sådan, at man er, selvfølgelig kan man mærke, når økonomien bremser op, men det er software er jo virkelig central for enhver virksomhed. Altså man kan jo ikke stoppe med at betale for Excel og sin cloud. Man har ligesom det er helt centralt, så de er faktisk nogle, vi vil tro vil klare sig godt i det nuværende økonomiske billede, fordi at det burde alt andet lige være lidt resistent. For dem, der har lyst, så har vi faktisk sådan prøvet at samle alle vores tanker, hele vores research om både Zaptec og Creaner, og så har vi prøvet for første gang sådan at dele det offentligt, så man kan gå ind og læse det på vores hjemmeside, hvis man har lyst, og se sådan lidt mere detaljeret. Der er cirka 15 sider, så det er for dem, der har lyst til at gå lidt ned i dybden. Yes. Men de handler jo historisk billigt, og de handler billigere end deres konkurrenter, på trods af, at de har gjort det bedre end deres konkurrenter. De burde være resistente i den nuværende økonomiske konjunktur. Og så begynder der for en af deres konkurrenter at være rygter om, at der er kapitalfonde, der ser på dem. Og altså, vi kan rigtig godt lide dem. Ja, det kan jeg godt høre. Men altså, det lyder lidt som også nogle fugle på taget, det der sidste, du nævner, Thomas. Ja, det er rent. Altså, det er jo bare, vi fokuserer, vi sådan set, altså, vi har ingen idé om, hvornår at potentialet, som vi mener, der er en aktie, bliver realiseret. Så vi går jo ind og vurderer, hvad mener vi, det fremtidige cashflow er, som kan tilgå aktionærerne. Og så prøver vi at prissætte det, og så når vi frem til, at Zaptec og Creaner er de klart mest attraktive selskaber i vores investeringsunivers. Hvornår det bliver realiseret, det aner vi ikke. Det gode er jo, at det er jo ikke salg eller altså andre luftige multipler, vi kigger på. Det er cashflow, så hvis vi har ret i vores analyse, så kommer pengene der, og så vil det på et eller andet tidspunkt blive synligt. Så er det jo så, nogle ting kan jo ligesom accelerere det. Det er Glav, der snakker utrolig meget om opkøbskandidater. Og det kan jo så få noget af værdien frem tidligt. Omvendt så vil jeg gætte på, at hvis de rent faktisk skulle blive opkøbt, hvilket jeg ikke har nogen idé om de gør, så vil jeg tro, at de bliver opkøbt væsentligt under det, som vi mener er deres fair værdi. Så det er jo også sådan lidt et tvækket svær. Altså man får realiseret noget hurtigt, hvis det ender med at ske. Men omvendt så tror jeg ikke, man får realiseret det fulde potentiale. Og hvor stærkt står de her to selskaber, Thomas, i et miljø, hvor vi altså forventer at kunne se ind i højere renter? Altså, det er jo lige præcis det, I sidder og regner på, det her cashflow. Der skal jo benytte en eller anden rente til at tilbage diskontere. Nu stiger renterne, så hvor meget betyder det for dem? Jamen altså, de vækster jo begge to flot organisk, så alt andet lige er de relativt rentefølsomme. Matematisk, når man regner på, hvor rentefølsomme vækstselskaber er i forhold til valueselskaber, så mener jeg, at markedet har overreageret vildt på vækst generelt, i hvert fald det, man kan kalde profitabel vækst, der tjener penge i dag. Der er forskellen på, hvad det betyder for value og vækst i virkeligheden ikke særlig stor. Der, hvor renten betyder rigtig meget, det er, hvis vækstselskaber, som har store underskud i dag og løbende skal finansieres med ny kapital, og så engang måske 10 år ude i fremtiden forventer at få et stort overskud, der betyder renten rigtig meget. Men det sjove er også ved både Zaptec og Crayon, at hvis man tager 2023-tallene af analytikernes forventning, så handler de til en EV/EBIT på omkring 10, 12, 13 stykker. Hvad betyder det? Det betyder, det er enterprise value, så det er aktiekapitalens værdi plus gæld eller nettokontanter, og så i forhold til EBIT, som vi mener er det vigtigste investeringsmål, der er. Det er vores primære valuation-matrice, fordi den får gælden med, og den tager også altså afskrivninger og amortiseringer med, hvilket vi mener er meget ægte omkostninger. Altså det er resultatet af din primære drift? Ja. Ja. Og der handler de som sagt på de her 10, 12, 13 stykker, afhængig af hvem man kigger på. Vores tommelfingerregel for et selskab i steady state, som ikke vækster, er, at de skal handle til en EV/EBIT på 12. Så i dag handler de faktisk som et meget billigt value-selskab, hvis analytikernes forventninger er rigtige, hvor at de i virkeligheden har høje organiske vækstrater, tocifrede, og står godt i konkurrencen, har attraktive cashflow-karakteristika osv. osv. Så i dag bliver de prissat som et value-selskab uden vækst, men i virkeligheden har de rigtig høj organisk vækst og en masse andre attraktive karakteristika. Ja, der skal vi lige have et break, Thomas, for jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i den der måde, du arbejder på. Altså det her med, når du sidder med din gigantisk store lommeregner og skal taste tal ind og tilbage diskontere pengeflow for de her selskaber. Hvad er det så for en rentesats, du bruger? Jamen, vi prøver på ikke at justere den, så vi har ikke justeret den hverken ned eller op. ned, da renten faldt, eller op nu, hvor renten den er steget. Men det er et sted mellem, altså de første 5 år bruger vi 7% i diskonteringsrate, så bruger vi noget, der er lidt højere længere ude i fremtiden. Mm. Og som sagt, det betyder ikke særlig meget præcis, hvad den er. Det betyder noget for det absolutte niveau, men det relative niveau er relativt lidt påvirket, uanset om man vækster eller ej, så længe man har indtjening i dag. Så jeg står egentlig her i Millionærklubben på næsten daglig basis og har fornemmelsen af, at masser af selskabers aktiekurser, de er faldet helt vildt alene, fordi renterne steg så meget, altså det er så meget her på det seneste, og fordi at vi snakker om det her, men når vi skal tilbage diskontere og vurdere selskabernes fremtidige værdier, så bliver det til en helt anden rentesats. Så siger du, det betyder ikke helt så meget? Det betyder utrolig meget for den absolute værdi for hele markedet, men det der, hvor jeg mener, markedet klart overreagerer, er, hvor stort forskellen er på for eksempel value-selskaber og vækstselskaber. Altså hvis man laver analysen og ser på et value-selskab, der vækster 5% de næste 10 år, kontra et vækstselskab, der vækster 20%, så differencen altså på de to er ikke særlig stor, hvis renten stiger 3 procentpoint. Så skal de begge to falde meget værdi, men vækstselskabet skal kun falde lidt mere end value-selskabet. Og der har markedet jo ligesom helt vild med value-selskaber, som næsten ikke er faldet det sidste år, mens vækstselskaber er faldet rigtig, rigtig meget. Så renten betyder meget for den absolute valuation, men differencen der mellem forskellige, altså vækst og value især, betyder det overraskende lidt matematisk, og der er sådan helt klart en masse psykologi, der så har drevet de her ting i stedet for. Og hvis der er noget, jeg elsker, så er det, når jeg hører, at der er folk, der siger, at markedet de overreagerer, fordi det giver jo altid en masse spændende opkøbsmuligheder. Thomas, hvor skal man kigge hen så, hvis man skal prøve at finde nogle af de her aktier, hvor at markedet har overreageret, og de måske er blevet for billige? Altså, vi synes jo helt klart, at altså, profitabel vækst er der, hvor vi ser de klart bedste investeringsmuligheder i dag. Så selskaber, der har en forventelig høj organisk vækst i mange år ude i fremtiden, og som tjener penge i dag. Det er den type selskaber, hvor vi finder de klart mest attraktive investeringsmuligheder. Fordi at de er ligesom blevet handlet sammen med alle mulige andre vækstselskaber, som har store cash burns og har brug for at rejse penge løbende, og hvor den forventede indtjening først kommer måske 10 år ude i fremtiden. Hele den gruppe er ligesom blevet slået sammen og faldet, og ja, dem der så er, altså de mest risikable er også faldet mest, men hele gruppen er ligesom faldet overraskende meget. Så profitabel vækst er der, hvor jeg synes, de mest attraktive, klart mest attraktive investeringsmuligheder er i dag. Og Thomas, du ved godt, når man rækker mig en lille finger, så prøver jeg at gribe hele hånden. Er der nogle sådan særlige segmenter, vi kan kigge ind i, eller er der nogle selskaber, du kunne nævne, som ligger i den der kasse? Jamen, altså sjovt nok, så har vi jo investeret efter det, vi tror på. Så altså, Crayon Zaptec er vores to bedste bud. Der er også Sind, som vi nævnte sidste gang, vi var herinde, som er i samme kategori. Altså hvis vi skal fortsætte med at nævne selskaber i den kategori, så er det sådan noget som Rockvista, som vi også engang har snakket om. Måske det er noget med nogle tæpper. Præcis, det er nemlig noget med nogle tæpper på online, så der er også noget god langsigtet organisk vækst og noget indtjening, der handles billigt i dag. Så den type selskaber, synes vi, er klart de mest attraktive i dag. Rock Vista Group, aktiebolag, tickerkoden er bare RUG, så kan man lige selv gå ind og kigge lidt på den. Og så nævnte du Sint og Lars Persson. Sint, C-I-N-T. Det er godt, C-I-N-T, hvad er det? Ja, det er den dominerende platform for markedsundersøgelser. Så i stedet for, at man ligesom vil stille nogle spørgsmål om et produkt, eller hvad det kan være mange forskellige ting, og man så sætter sit lokale call center til at ringe ud til en masse respondenter og prøve at stille spørgsmål, så er de ligesom en markedsplads, der har alle mulige former for paneler, altså folk, der ligesom, det kunne være folk, der ligesom er abonnenter på en eller anden avis, eller det kunne være folk, som er en del af, altså findes sådan nogle sites, hvor man simpelthen for eksempel besvarer spørgeskemaer for at få point eller produkter eller lignende. Der er en masse forskellige respondenter og det, man kalder panelejere ude i verden. Og så er der så for eksempel Coca-Cola og Novo Nordisk og alle mulige andre store brands, som gerne vil stille en masse spørgsmål. Og der er de ligesom den ledende markedsplads, hvor man kan gå ind og designe spørgeskemaer, og så kan de skaffe respondenter ekstremt billigt og høj kvalitet og med de rigtige karakteristika, sådan at man i stedet for, at man skulle ringe ud eller der findes selvfølgelig også andre, der gør det digitalt, men de er de ledende, så kan man ligesom gå ind og bruge deres markedsplads, så kan man lynhurtigt få at vide, okay, du skal bruge 1000 respondenter, og det kan vi skaffe til den her pris, og så kan de også lynhurtigt eksekvere spørgeskemaet. Mm. Høj kvalitet respondenter, siger du. Altså, jeg er bare nødt til at skyde ind, at min dreng var ikke særlig gammel. Jeg tror, det var sådan noget 10, 11, 12 år, hvor det gik op for dem, at via Facebook, så kunne man altså hugge sig op på noget af det her, og så kunne man få en 50'er for at svare på en masse spørgsmål. Jeg tror ikke, de var særlig gode til at respondere på det, der blev spurgt om. De svarede sådan set bare, basically satte nogle krydser, og så fik de en 50'er. Og det er jo sådan noget, som de så skal have teknologien til at styre. Og jeg er øvrigt enig, altså... Det, og det gælder jo for alle former for spørgeskemaer, at der er nogen, der svarer mere dybdegående og ærligt, og nogen, der bare flyver hen over det. Kan se en 50'er til Pokémon-kort. Ja. Okay, Lars Persson, men vi skal også lige omkring Sinch nu, fordi hvor jeg troede, det var det. 9%, ja, og det er fordi, at den har fået en downgrade i dag af et af finanshusene. Jeg kunne ikke lige huske, jo, det var det, så stod lige og kiggede. Det var Morgan Stanley, der mente, at den kun skal koste 32 kroner. Så, altså... Og lad os lige tage os omkring Sinch nu, fordi nu kommer jeg lige til at blande det lidt sammen. Sinch, som er altså et sted, hvor man kan få brugerundersøgelser, og Sinch, som er et IT-selskab. Ja, ja, som er digitalt. Hvor de hjælper med ligesom cloud, og de hjælper flere forskellige forretninger og styrer også dokumentation og dokumenthåndtering osv. Så det er jo en anden base, kan man sige. Og det har jo været en tur kraftigt nedad. De lavede nogle store opkøb sidste år, og har fået nogle ordentlige nogen på puklen. De var oppe i 200 og endte under kurs 10, og her for nylig købt Jappen. De har sådan en opadgående tendens, og jamen, de er, hvad hedder det nu, positiv i drift. De omsatte 16 milliarder, og de fik tæt på en milliard på bunden, og det kan man altid diskutere om det er nok. Og det er jo selvfølgelig en sektor, som bliver ramt lidt af høje lønomkostninger, og måske at vi overvejer lidt, hvad der skal ske i fremtiden som virksomhed. Er der noget, vi kan spare på også der? Men det lange perspektiv, så synes jeg stadigvæk, den ser interessant ud. Men rent til, jeg har købt den ud for teknik, og nu tager den så sådan en lille pause i den her. Så det er kun på grund af, at den er blevet nedjusteret af Morgan Stanley. Jamen, så får den et gok i nøden. Det har vi jo set før, at der er et eller andet finanshus ude og justerer dem, og så om i næste uge, så er der et andet finanshus, der justerer dem den anden vej, og så stiger den også mærkeligt. Så det er sådan lidt... Der er hiv og sving i den aktie der. Morgan Stanley, som altså har sat den på undervægt. Mm. Nå, Lars Persson, men der er jo faktisk tit, at der er flere af vores lyttere, som spørger os, hvad skal vi bruge alle de her analyser til for de store analysehuse? Og det er jo sådan, altså, det er jo noget af en magt, de sidder med, hvis de med en enkelt skriv ud til et hav af investorer eller analytikere, eller hvem der nu følger dem, kan sende aktier ned med 8, 10, 15, 20%. Yeah. Altså, giver det mening? Jamen, det kommer jo an på, om er der virkelig noget bag, eller er der nogen, der går måske lidt i panik, og er der nogen, der sætter prisen anderledes den dag? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo oplevet det i rigtig mange år, og jeg trækker lidt på smilebåndet og siger, nå, det var ærgerligt, at de var sure på aktien, eller de undervægtede den. Det kan selvfølgelig nogle gange være med til at ødelægge en god børsdag, men hvis man har den aktie, der falder, og ikke resten af porteføljen kan hive det op. Men man må også bare sige, Sinch har også været en af dem over i den anden side, der er på sted både 10% og 11%, så jeg ved jo godt, at volatiliteten er høj, der er en høj beta, altså der er stor udsving i den, så når man går ind i den, skal man jo ikke fylde helt op i porteføljen, man skal jo måske bare tage en normal position, eller måske en lidt lavere end normal, fordi at, det kan gå begge veje. Ikke? Så, ja. Og så du plejer at sige til mig, husk, hvorfor det var, man købte i første omgang, og hvis ikke blev lavet om på det, så skal man måske bare ride stormen af. Netop. Okay. Thomas, også et spørgsmål til dig omkring de her store analysehuse, som jo altså kan rykke markedet ret meget med deres analyser. Er det sundt for et velfungerende aktiemarked? Det viser jo bare, at det ikke er velfungerende, eller hvad? Ja, altså man kan sige, at i det omfang, at de rent faktisk uddanner investorerne og klæder dem bedre på, så er det jo i princippet sundt. Analytikerne som gruppe lider jo helt klart under, at de har en ankereffekt på, hvad aktiekursen er. Så som regel, så har de en eller anden kursmål, der er, hvad ved jeg, 20% højere. Og så kan det være, at de ikke så godt kan lide selskabet, så kan det være, at de ligger på den nuværende kurs, og derfor har salg. Eller det kan være, at de lidt bedre kan lide den og har 30% upside. Men der er helt klart noget psykologi, som er inde at påvirke deres kursmål rigtig meget, der gør dem stort set ubrugelige i mine øjne. Det, jeg mener, man nogle gange kan bruge dem til, især de dygtige analytikere, der er jo både dygtige og mindre dygtige, og de mindre dygtige kan man slet ikke bruge til noget, men de dygtige kan man rent faktisk, hvis man så læser deres analyser og hører deres argumenter, så kan man jo selv vurdere, okay, er det der noget, der giver mening, eller er det der noget, der ikke giver mening? Men altså, når man selv sidder og laver fundamentale analyse, og det kan godt være, eller det er helt sikkert værre på små og mellemstore aktier, som vi kigger på, altså så laver de jo utrolig mange fejl. Altså for eksempel Zaptek, når de sammenligner Zaptek med konkurrenterne, så kigger de på hele konkurrenternes selskaber, i stedet for at kigge på den del af selskaberne, der arbejder med ladere og sammenlignelige med Zaptek. Så tager de ligesom altså, alt muligt andet selskaberne også laver, der har nogle helt andre karakteristika, meget, meget lavere vækstforventninger, så samler de det hele i en stor pulje, og så sammenligner de det, i stedet for at forsøge at sammenligne sådan æbler med æbler. Så de laver masser af fejl, men man kan måske blive inspireret en gang imellem. Er der nogen, du lader dig inspirere af? Der er ikke nogen navne, som jeg sådan specielt synes er værd at fremhæve. Der er måske heller ikke så mange analytikere ind i det segment, som du beskæftiger. Nej, det er der nemlig ikke. Altså, og så er der jo så i vores univers, er der så rigtig mange betalte analyser, som jo så som regel er endnu dårligere kvalitet. Mm. Så generelt så er det ikke, fordi jeg har hænderne op over hovedet og jubler over det arbejde, det bliver lavet der. Du lukker døren og trækker gardinet for os og laver dine egne beregninger. Nå, Lars Persson, du nævnte Gav, tror jeg, du sagde. Mm-hmm, altså, ja. Nu vi lige snakket om konkurrenter til Zaptek. Thomas, er det en, som du kender? Ja, det er jo en af de største konkurrenter i Sverige. Mm. Og det er jo faktisk et godt eksempel på et selskab, som laver alt muligt andet. Altså, de laver alt muligt elektronik, og så er de så ligesom næsten faldet over så også at lave ladere. Det lå i en relativt naturlig forlængelse af, at de ligesom laver alt muligt andet elektronik, men det har ikke som sådan noget at gøre med deres anden forretning. Så de har jo, og hovedparten af deres forretning har intet med ladere at gøre, men det hele bliver så alligevel samlet og sammenlignet af analytikerne og åbenbart også af markedet. Okay, og Lars Persson, åbenbart også lidt af dig. Jo, men det er jo sådan, altså, de er jo lidt inden for samme branche, og ja, når man virkelig deler tingene op og skiller og klipper det ud, men man skal jo også bare nogle gange se det som en helhed i en virksomhed, hvor hvad er det, du laver, hvad er det, du kommer og præsenterer. Altså, hvis du går ind på en restaurant, og kaffen er god, men selve middagen er dårlig, så kommer der måske ikke stadigvæk. Så hvis der er nogen, jeg mener stadigvæk, hvis der er nogen forretningsben, der ikke rigtig kører, så ender det jo med det, og måske at være en samlet negativ. Det kan jo godt være, at det går smadret godt for laderne, men hvad hvis det går dårligt for alle de andre 2-3 forretningsben, man har, ikke? Så ja, så det er sådan, det er jo lidt forskelligt, hvordan vi kigger på tingene, så ja. Det vælter ind med spørgsmål til jer to på sms'en 42 42 03 21. Så lad os lige prøve at komme kring noget af det, som lytterne de sidder og kærer sig om derude. Blandt andet er der en lytter til dig, Thomas, som skriver, hvad er jeres top 3 selskaber, hvor langt under jeres fair value-vurdering handler de? Ja, jeg tænker, at Zaptek og Crayon er 1 og 2. Så har vi en 3'er. Det er Cint, C-I-N-T. Den er nummer 3 på vores liste. Og vi prøver ikke at give vores fair value-vurdering, for så begynder det at ligne noget, der hedder kursmål og andre ting. Ja. Så for os i det research, vi har delt, der har vi med vilje ligesom undladt den del, fordi så bliver det meget ligesom alle mulige andre. Men altså, vi siger lidt sig selv, at når man ser på den pris, de handler til, EV/EBIT, 10, 12, 13 stykker, at det er det samme som et selskab, der er steady state uden vækst, og de vækster 20, lad os sige 50% for Zaptek. De har vækstet mere historisk, men de kommer helt sikkert til at vækste mindre fremadrettet. Mm. Så er der jo en kæmpe upside, altså, fordi man får hele den vækst gratis i dag, kan man sige. Ja, så Cint var det er meget svært at sige, uden at komme til at sige Cint. C-I-N-T. Så burde det ligge fast. Det er altså den tredje kandidat på Thomas' liste, udover selvfølgelig Zaptek og Crayon, som vi har talt om her i løbet af udsendelsen. Lars, der er også spørgsmål til dig. Torben fra Aarhus, han kunne godt tænke sig at lige høre lidt om svenske Arjo, A-R-J-O. Ja. Han har læst, at det var en, du kiggede på. Har du et bud på, hvor den skal hen? Jamen, jeg vil gerne hvad er det, de laver, Arjo? Jamen, de laver blandt andet madrasser til sygehuse og sygehusudstyr. Udfordringen er jo, at vi ikke rigtig er kommet i gang med sygehusene endnu. De ligger fuldstændig underdrejet stadigvæk af corona, så vi går og tripper lidt, og regnskabet var også sådan lidt, det blev sendt lidt ned. Men, og vi har fået lidt købsignaler i nogle modeller, men vi har ikke rigtig fået den der boom, nu kører det. Så vi går simpelthen og venter på hele, at der kommer gang i systemet igen, men ja, det tager længere tid efter det, at corona har smadret og lavet lange ventelister og gjort meget, så de er stadigvæk bagefter. Men den er helt stadigvæk på min kandidatbænk. Spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal slå til nu, hvor den ligger ikke har lavet købsignaler i alt sammen, eller man virkelig skal få alle købsignalerne i alle modellerne, og der er jeg nok til det sidste, fordi det der med at tro, jamen kursen skal bare lige stige op til 148, så kommer der Golden Cross og alt det her. Når man begynder på de der antagelser og tro og sådan noget, så skal man drøne over i noget andet, og så man skal ligesom have signalerne, og det er nogle gange det der, hvor man har brændt nallerne. Jeg har jo selv gjort det her inden, dengang vi havde net, og vi var på tv. Jeg købte net om onsdagen, fordi der var købsignaler, og om fredagen, så var de alle sammen udvisket, fordi jamen, så var der alligevel ikke optrend i aktien. Det var dengang, hvor du startede på kun at handle om fredagen, så? Nej, men man skal ligesom bare have alle signalerne med sig, og så det kan også være, at de kommer jo i den her uge, og så handler vi på mandag eller et eller andet. Så, hvor stor er Ayo egentlig? Kunne den eksistere ind i dit univers, Thomas? Det er sådan lige overkanten. Ja. Lige nøjagtigt fald med, altså jeg kan se her, 10 milliarder svenske. Ja. Så det er der omkring, vi kigger op til. Okay, godt. Svenske Ayo, som Torben fra Aarhus altså havde spurgt om, og så er der Jakob i Åbenrå, vi er hele vejen rundt her. Hvilke nøgletal er vigtigst for Thomas Tang, når han screener for nye aktier? Jamen altså i forhold til prissætning er EV EBIT det vigtigste. Mm. Og så hvis man ser på, hvad er vækst, eller hvad er et selskab, så organisk vækst er det der udover bare EV-EBIT har størst betydning for, hvad et selskab er værd. Så EV-EBIT, organisk vækst og cashflow-karakteristika. Er det Note, der har stort produktlager, komponentlager og fabrikker, eller er det Crayon, der har negativ arbejdskapital, så hver gang de vækster, i stedet for at binde penge i lager og nye fabrikker, så får de faktisk penge ud. Så cashflow-karakteristika betyder meget. Og så den sidste store ting, der kan have stor betydning, det er sådan, ikke et nøgletal, men det er, altså, hvad er risikoen? Er det her huskompaniet, som er ekstremt cyklisk, eller er det Novo Nordisk, som bare er obligationslignende i deres karakteristika? Men Thomas, det er den samme model, som du kaster alle dine analyser igennem, eller kan du aldrig nogensinde blive besnæret af en god fortælling eller en god Nej, historie? Nej, vi skal altid kunne regne den hjem. Mm-hmm. Altså, vi skal altid kunne se, okay, cashflowet, det stemmer, og der er en værdi der. Vi kan godt i princippet købe underskudsgivende selskaber, og det vil vi også gøre, hvis økonomien så bedre ud, sandsynligvis. Hvis vi er ret sikre på, at der kommer overskud inden for en kort årrække, og de også har finansieringen på plads, sådan at det ikke skal ud og være nogle store udvandinger på potentielt ringe vilkår for eksisterende aktionærer. Mm. Men det skal alle sammen være cashflow til os. Det skal kunne gå igennem den store lommeregner. Martin, han spørger dig, Thomas, hvad du tænker om guld i forhold til bankernes massive opkøb i Q4 2022. Der var det højeste opkøb siden 1967. Det, jeg tænker om guld, det er et ikke-produktivt aktiv. Så prisen på guld afhænger 100%, altså lidt, der bliver brugt i smør, og en lille smule, der bliver brugt i industri og sådan noget, men dybest set er det et ikke-produktivt aktiv, så prisen afhænger kun af, om jeg kan sælge det dyrere til dig, end jeg selv har købt det. Og jeg kan rigtig godt lide at eje produktive aktiver, hvor der ligesom er en kage, der vokser år efter år efter år. Det synes jeg er en fantastisk medvind at have. Så jeg kigger ikke på guld, jeg følger ikke med i guld, fordi at det ligesom ikke er produktivt. Så det vil være mere spekulation end investering, hvis man definerer investering som noget, man kan forvente stiger markant på den lange bane, hvor man kunne sige, at spekulation lidt mere er bare et spørgsmål, vil du betale mere for det, end det, jeg betalte i går? Mm. Vi løber ind i de sidste minutter i dagens udgave af Millionærklubben, så lad os lige rette dem mod her, hvor vi står lige nu. Det har været en fantastisk start på 2023, og Thomas, det kan godt være, at du siger, at du ikke sådan forsøger at forudsige, hvad der kommer til at ske, for det er der jo ingen af os, der kan. Men stemningen lige nu, hvad tænker du? Der er jo nogen, der mener, at sådan som et år starter på aktiemarkedet, sådan fortsætter det resten af tiden. Kunne vi jo håbe. Men altså, som sagt, jeg mener ikke, jeg kan gøre det med nogen meningsfuld præcision. Jeg tror også, det mest sandsynlige udfald på den amerikanske centralbanks møde er 25 basispunkter. Men man kan sige, at risikoen er helt klart, altså at det er, at det er 50 basispunkter, og at de er meget hawkish, altså meget stramme i deres retorik til det efterfølgende pressemøde. Så hvis jeg skulle sige noget, for eksempel, Altså, så vil jeg gætte på, at det bliver som forventet, men risikoen er helt sikkert, at det bliver strammere end forventet. Så jeg tror, at den største, altså hvis man skulle bette på den amerikanske centralbanks møde, så vil jeg jo så bette på, at aktierne kunne falde lige præcis på den dag. Men ja. Det er en farlig leg at give sig ud i onsdag aften, hvor vi altså har en vished om, hvad den amerikanske centralbank har tænkt sig at gøre. Vi sætter et punktum der. Tak til Thomas Tang fra Medium Invest, tak til Lars Persson, og tak til Louis Falkenberg, der stod for teknikken. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.